Zakupy na 20 lat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w maju. Na przykład Smart TV Samsung 49 talii, za który Ty zapłacisz 1899 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 11 grudnia jest 14. Małgorzata Maglorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. O 17 prezydent ma powołać nowy rząd. Jeszcze dziś senacka komisja zajmie się ustawami o sądownictwie. Jest kasacja od wyroku w sprawie katastrofy w MTK. Za 3 godziny Mateusz Morawiecki przedstawi skład swojego gabinetu. Kto nowy się w nim znajdzie, a kto z dotychczasowych ministrów pozostanie na stanowisku? Politycy w kuluarach Sejmu mówią tak, poważnych zmian nie będzie. Żeby było większe przemeblowanie, muszą być targi polityczne. Przypomnijmy, że to jest środowisko, które składa się jednak z bardzo wielu frakcji. W tym rządzie co więcej będzie konflikt między premierem Morawieckim a panią wicepremier Szydło i jej środowiskiem. W związku z tym, zanim dotrą się tak, żeby stworzyć nowy rząd, to jeszcze trochę potrwa. Wyjaśnia przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, a rzecznik PSL-u Jakub Stefaniak dodaje. Jedni mówią, że dzisiaj nastąpi jakaś taka szybka rekonstrukcja, inni, że dopiero w styczniu, ale nie chce się wierzyć, że to pan Morawiecki będzie o tym decydował. To jest pewnego rodzaju eksperyment. Przez 2 ostatnie lata PiS na Ryszarda Petru mówiło, że jest banksterem, a na swojego premiera wzięli sobie teraz króla banksterów. Pytaniem też pozostaje, w jakim zakresie dotychczasowa szefowa rządu Beata Szydło odnajdzie się w nowym gabinecie i czy zastąpi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietę Rafalską. Co dalej z byłą premier? Trudno stwierdzić, mówi Dominik Tarczyński z PiS. Te talenty, które pokazała, jeżeli chodzi o politykę prorodzinną, socjalne wsparcie dla tych uboższych, te wszystkie kwestie społeczne, to faktycznie był element, na którym się świetnie sprawdziła jak wirtuoz, ale to jest decyzja premiera Morawieckiego. Zaprzysiężenie nowego rządu o 17 w Pałacu Prezydenckim. W cieniu zmiany rządu ustawy o sądownictwie Platforma Obywatelska zapowiada walkę w Senacie o powstrzymanie forsowanych przez PiS zmian w prezydenckich ustawach o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, uchwalonych w piątek przez Sejm. Jeszcze dziś zajmie się nimi Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senatorowie PO będą składać poprawki, bo według nich, ale także środowisk sędziowskich czy Rzecznika Praw Obywatelskich obie ustawy są niekonstytucyjne. Apelują też do prezydenta, by ustawy zawetował. Rzecznik PO Jan Grabiec przypomina. Mam nadzieję, że deklaracja pana prezydenta z lipca pozostaje w mocy, iż w momencie, w którym ustawy jego autorstwa zostaną zmienione drastycznie w parlamencie, zostaną ponownie zawetowane. Ale jak mówił w Trójce prezydencki minister Paweł Mucha, ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym po poprawkach sejmowych w najważniejszych kwestiach odpowiadają intencje Andrzeja Dudy. Minister Mucha zastrzegł jednak, że z ostateczną decyzją trzeba poczekać na wyniki prac w Senacie. Ja nie widzę tam tego rodzaju przepisów, które by budziły wątpliwości ekspertów, prawników prezydenckich co do zgodności z konstytucją, natomiast trzeba poczekać na ostateczny kształt tych ustaw. Ustawa o Sądzie Najwyższym wprowadza możliwość składania skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki sądów, w tym z ostatnich 20 lat. Powstanie 2 nowych izb, kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych oraz dyscyplinarnej, a także przechodzenie sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku w wieku 65 lat, chyba że prezydent zdecyduje inaczej. Zgodnie z 2 ustawą prezydencką o Krajowej Radzie Sądownictwa to Sejm będzie wybierał jej 15 członków sędziów na wspólną 4-letnią kadencję. Jeszcze wiadomość z Brukseli. Komisja Europejska zamierza w przyszłym tygodniu dyskutować o kwestii praworządności w Polsce w kontekście reform dotyczących sądownictwa, poinformował dziś jej rzecznik Margaritis Skinas. Jest kasacja od wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie katastrofy w hali międzynarodowych targów katowickich. Złożyła ją prokuratura okręgowa w Katowicach. Chodzi o część wyroku, w której sąd uwolnił oskarżonego członka zarządu spółki Międzynarodowe Targi Katowickie od zarzutu nieumyślnego spowodowania katastrofy budowlanej. Chodzi o część wyroku, w której sąd uniewinnił oskarżonego członka zarządu spółki MTK od zarzutu nieumyślnego spowodowania katastrofy budowlanej. Prokurator w kasacji domaga się uchylenia wyroku w tym zakresie. Zdaniem prokuratury sąd apelacyjny w Katowicach niezasadnie uznał, iż oskarżony nie może ponieść odpowiedzialności karnej za zawalenie się hali, gdyż działał w usprawiedliwionym błędzie wyłączającym jego winę. Zdaniem prokuratury takim ustaleniom sądu przeczą zgromadzone dowody, jak również zasady doświadczenia życiowego i logicznego rozumowania. Prokuratura twierdzi, że oskarżony wiedział o zagrożeniach wynikających z zalegania warstw śniegu na dachu budynku, jak również o ugięciu konstrukcji dachu czy zaleceniach rzeczoznawcy w tym zakresie i pomimo tego nie podjął decyzji o wyłączeniu obiektu z użytkowania.

Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 90 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. Możesz wygrać 90 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Teraz Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Kup Huawei Mate 10 Lite z ekranem Full View 5,9 cala za 1499 zł, a dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 14. W donacji Trójki. Dzień dobry Państwu, kłaniamy się i zaczynamy nowy tydzień. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. Dziś do 15, no miks z różnych muzycznych światów, tak to się wszystko poukładało. A pierwszy utwór zaczyna się niepozornie, a później to fragment bardzo ważnej płyty sprzed 31 lat, która w tym roku doczekała się obszernej reedycji. Damage Incorporated, Metallica z samej końcówki albumu Master of Puppets z 1986 roku. Wersji tej wznowionej, właściwie tych wznowionych wersji w tym roku jest naprawdę sporo, w tym ogromne pudło, to już dla ultra kolekcjonerów. No ale warto, bo są chyba tacy, którzy nawet po takie ekstremalne wersje sięgają. Dzisiaj taki początek w tonacji trójki. Jak zwykle w poniedziałek przypominamy te zespoły, które już dawno, niestety, zostały zapomniane. Starts to falter. Oh, let me inside, let me inside. Not to wake. Let all that run through the fields, through the quiet, go on with their own, on with their own. Ciekawy jestem, czy ktoś z Państwa poznał. Jeśli nie, to próbujemy dalej. I used to feel clouds and merchant ships sail to find a worldly village to land and start again with one more year for a man to change his ways. I used to feel amerykański zespół Midlake, ich trzeci album z 2010 roku, to było 7 lat temu. Mnóstwo tu jest przepięknych melodii, The Courage of Others, to przed chwilą dwa utwory, Winter Dies, to nawet może trochę a propos tego, co się dzieje za oknem, przynajmniej przy Myśliwieckiej 357 dzisiaj, i wcześniej utwór, który całość rozpoczyna, czyli Acts of Men. To teraz mam niespodziankę dla wszystkich niepoprawnie romantycznych. Zazwyczaj w tym kąciku muzyka sprzed wielu, wielu, wielu lat. Dziś inaczej. Thank you. Burry Circle i tutaj współpraca artystyczna z Johnem Foxem. Zresztą nie po raz pierwszy, ale w tym roku ukazała się znakomita płyta Outward Journeys i tam m.in. Forgotten Town. To ten utwór przed chwilą. Jeśli chodzi o muzykę dla niepoprawnie romantycznych, w ubiegłym tygodniu fragmenty dwa pewnej płyty. Dzisiaj ciąg dalszy. Directed to me. I've heard them once before. I know that feeling. Stranger emotions in mine, changing the contours of fire. We'll be right back. is decay. Draw on the lines that they say I'd lusted once before. Now it cries to słyszeliśmy to już w różnych wersjach i na wielu różnych płytach, nie tylko tej regularnej Reichy Niden, ale również na płytach składankowych. No teraz zostało to wszystko poszerzone jeszcze o dźwięki orkiestry symfonicznej Meteor i Orchestrated, ten album, no i The Voice. Utwór, który w 1981 roku zaczynał płytę, jak się później okazało, płytę, która dała radę, mimo że zadanie miała bardzo trudne, bo ukazywała się po kultowym albumie Wiena. No ale z tego albumu, właśnie z Reichy Niden, pochodzi sygnał chyba ten najbardziej charakterystyczny, jeśli chodzi o dżingle przez te wszystkie lata dla programu Trzeciego Polskiego Radia, bo przecież to jest jeden z fragmentów, taki mały fragment tej płyty użyty później do sygnału listy przebojów programu trzeciego. Może za tydzień sobie to przypomnimy. The Voice przed chwilą. I jeszcze coś dla niepoprawnie romantycznych. Changing, we're going again. Boys, Czasami spotykaliśmy się z Davidem Sylwianem, ale z zespołem Japan w tym kąciku. Nie wiem, czy nigdy, ale bardzo, bardzo rzadko. No to teraz będziemy nadrabiać. Quiet Life, płyta z 1979 roku. Tam na tym albumie m.in. znakomity In Vogue. Szykuje się na ten utwór, bo to ponad 6 minut przepięknej syntezatorowej muzyki. No ale przed chwilą utwór tytułowy i też to był singiel Quiet Life. Zespół Japan. Za 20 minut godzina 15, no to teraz wracamy do kącika poświęconego Frankowi. Kurs Franka przed nami i teraz, żeby mniej więcej ogarnąć tę płytę, której fragmenty 3 przed nami, to tak sobie pomyślałem, że może dobrze sobie zrobić taki wstępniak. I ten wstępniak polega na tym, żeby na spokojnie, gdzieś w zaciszu domowym przesłuchać 3 następujące albumy. Pet Sounds z grupy The Beach Boys, oczywiście i przede wszystkim Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, zespół The Beatles i może do tego jeszcze dołożyć Piper at the Gates of Dawn, pierwszy album grupy Pink Floyd. Tak rodziła się rockowa, muzyczna psychodelia, a później, rok później, on to wszystko no, w jakiś sposób skwitował, może nawet w niektórych momentach wyśmiał. Frank Zappa i The Mothers of Invention, album We Only In It For The Money. To akurat tak jest, że nie da się po prostu zagrać jednej piosenki, wyjąć jej z jakiegoś większego, dłuższego kontekstu. To 3 fragmenty przed nami. Song is discorporate. It means to leave your body. Discorporate and come with me. Shifting, drifting, cloudless, starless, velvet valleys and the Zappa Sea. Wah wah, unbind your mind. There is no time to link your stamps and paste them in this corporate, and we will begin. Wah wah, flower power sucks. Diamonds on velvets, on gold, on sucks, on Amid, on Cupid, on Donner and Blitzen, on up and away and afar and a go go. Escape from the way of your corporate logo. Unbind your mind. There is no time. Wine. You lick your stamps and paste them in this corporate, and we'll begin. Freedom, freedom. Cushions of velvet and satin to music by magic by people that happen to enter the world of a strange purple jello. The dreams as they live them are all mellow yellow. Unbind your mind. in your hand. Well, I'm going up to Frisco to join a psychedelic band. I'm going up to Frisco to join a psychedelic band. Hey, Pop, where you going with that button on your shirt? Where you going with that button on your shirt? I'm going to the love end to sit and play my bongos in the dirt. Yes, I'm going to the love end to sit and play my bongos in the dirt. Hey, Pop, where you going with that hair on your head? Hey, Pop, where you going with that hair on your head? I'm going to the dance to get some action, then I'm going home to bed. We'll all be rich and famous. When my royalty check comes, when I first got into the rock and roll business, a Mustang. No i właśnie. I do tego jeszcze doszły liczne, częste komentarze obu stron amerykańskiej ówczesnej sceny politycznej. Plus oczywiście jego komentarz do całej epoki Dzieci Kwiatów i tych psychodelicznych wielkich dzieł rocka. Frank Zappa, Mothers of Invention i płyta We Only In It For The Money. Nagrywano jej część jeszcze w końcówce 67 roku, ale płyta wydana już w roku kolejnym, 68, dzisiaj w kąciku Kurs Franka. Na koniec jeszcze fragment albumu sprzed 30 lat płyty Robiego Robertsona. Papa. I can see it now. The distant red neon shivered in the heat. I was feeling like a stranger in a strange land. You know where people play games with the night. God, it was too hot to sleep. I followed the sound of a jukebox coming from up the levee. All of a sudden I could hear somebody whistling from right behind me. I turned around and she said, always end up down at Nick's Cafe. I said, I don't know. The wind just kind of pushed me this way. She said, hang the rich. Catch the blue train. Look for me somewhere down the crazy river. Somewhere. picture of this. The fields are empty, abandoned 59 Chevy. Laying in the back seat, listening to Little Willie John. Yeah, it's when time stood still. You know, I think I'm gonna go down to Madame X and let her read my mind. She said that voodoo stuff don't do nothing for me. I'm a man with clear destination. I'm a man with broad imagination. You fog the mind, you stir the soul. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Anna Olej-Kobus wyszukuje z uporem turystyczne perełki. Efektem są później piękne zdjęcia, albumy i przewodniki. Celem takiej interesującej wyprawy było m.in. księstwo raciborskie. Jak sama nazwa wskazuje, był to rajd szlakiem historii. Godny polecenia? Jak najbardziej. To był rajd szlakiem historii, opowieści i miejsc niezwykłych. Księstwo raciborskie, jak sama nazwa wskazuje, to są tereny, ziemie wokół Raciborza. Dla tych z Państwa, którzy nie są ze Śląska, powiem, że jest to niedaleko Gliwic i pewnie część osób może kojarzyć rudy cysterskie, rudy raciborskie. Tam właśnie piękny klasztor wzniesiony przez cystersów, z wspaniałym parkiem i lasami i jakoś tak jest, że ten ruch turystyczny bardzo często w tym miejscu się zatrzymuje, a niesłusznie. Bo do Raciborza z kilku powodów warto podjechać, choćby po to, żeby zobaczyć naprawdę wspaniały przykład gotyku śląskiego, piękna kaplica tutaj na Zamku Piastowskim. Oczywiście warto też obok udać się do aquaparku, poruszać się, bo nie samym zwiedzaniem żyje człowiek. Jest też skatepark, więc jeżeli jesteśmy z młodymi turystami, na pewno ich to ucieszy. Bardzo też serdecznie polecam odwiedziny w Muzeum Miejskim, gdzie jest chyba jedyna w Polsce ekspozycja dawnych technik, uwaga, uwaga, dentystycznych. Możemy się poczuć naprawdę wstrząśnięci.

Przedsiębiorco, wartość pracy małżonka będzie można wliczyć w koszt uzyskania przychodu. Status małego podatnika CIT uzyskają firmy o dochodach do 2 milionów euro rocznie. Obecnie jest to 1,2 miliona euro. Takie między innymi mają być skutki ustawy, której projekt Ministerstwo Rozwoju skierowało do konsultacji i uzgodnień. Posłuchaj o tym w Trójce w magazynie Bardzo Ważny Projekt. Dziś o godzinie 18:45. Teraz w MediaMarkt. Do każdego ekspresu automatycznego dodajemy 2 kg kawy ziarnistej Lavazza. Na przykład do ekspresu Siemens za 2999 zł. A dodatkowo oszczędzasz jeszcze 300 zł. MediaMarkt. Precz z nudą. Żegnamy reklamy.